ये चेहरे इश्क न जाने ये पर्दे हटा देती है, जहाँ दिल का है ठिकाना ये राह बता देती है। मुसाफिर मैं हूँ फिर भी मंजिल पास तो है, चलूँ मैं जिस राह पर तू है वहाँ। चलते चलते चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, ओ पहली दफा आंखों का सुकून मिला, करीब मेरे तू जो हुआ सफर का कारवां मिला। तू मेरे पास है फिर भी बस एक बात तो है, चले दो सांसें अलग पर एक है वजह। चलते चलते चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, चलते।